राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता महोत्सव राशन राम भगवान कहते हैं कि मैं सबके देव विराजमान हूँ सर्वश्रेष्ठ मैं सन्निविष्ट व्यापक है सब कहते हैं मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो एक वृक्षादि है स्थावर इनमें भी जीव मात्र है सर्वश्रेष्ठ में सन्निविष्ट सब कहते हैं हो तो हमारे सबके देव परमात्मा है और सबके नहीं है बहिरंतर से भूता नाम प्राणियों के बाहर भी वो है भी वो है मानव परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो सब जगह परिपूर्ण है उसके लिए कहीं जाना अथवा कहीं विचार नहीं आप जहाँ है वहाँ सब हो जाए भगवान है वहाँ जहाँ आप है वहाँ ही भगवान पूर्ण के पूर्ण है किसी बात भी कमी नहीं है सब ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय स्थिति ईश्वर परमात्मा सब हृदय में रहते हैं तो मेरे परमात्मा है आप जहां चिंतन करें वहां परमात्मा है इस बात से केवल आप भाव बदलते हैं भाव मानो सब जगह परमात्मा है इस बात को मान ले स्वीकार कर ले नहीं तो कुछ नहीं परमात्मा है सर्वश्रेष्ठ में जिंदा सब कहे परमात्मा है आप जहाँ चिंतन करें वहां परमात्मा है जो भी चिंतन होता है उसमें भी परमात्मा है केवल यदि सावधानी रखनी परमात्मा है सावधानी करेंगे सावधानी वहां परमात्मा है सब जगह हमारे प्रभु है आप ध्यान दो सब सब करने में सर्व व्यापक परमात्मा है उसको एक दूसरे देखना ठीक नहीं आपका जहाँ मन है जहाँ आपकी स्थिति है वहाँ परमात्मा पूर्ण के पूर्ण परमात्मा है बहुत सुगम बात है सरल बात है वहाँ परमात्मा है आप जो याद करते उस याद में भगवान का है आप संसार को मान लेते हैं संसार को मानना है ये बात है वहां परमात्मा है सब में परिपूर्ण परमात्मा है आप संसार को मानते हैं यही वजह है संसार सुर है नहीं परमात्मा है ये तो हरदम बीतता है संसार तो हरदम बदलता है बदलता है विनश्यतु अविनश्यन्तम् ये विनश होते हुए परमात्मा में अविनाशी परमात्मा हरदम रहते हैं सबके हृदय में हरदम परमात्मा रहते हैं। शत्रु अभिनशंतम ऐसे अविनाशी को देखता है, वही थे देखता है। आप एक उत्साह रहो, बने उत्साह जो आवे आप जो चिंतन हो गए वो परमात्मा है। कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, सब परमात्मा है, सब जगह है। बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंत से भूता नाम बेचा अचरता है। सबके बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, परिपूर्ण है। संसार में है परमात्मा है, केवल केवल मानने के स्वीकार करते, केवल स्वीकार करते। संसार को आपने स्वीकार किया, संसार है नहीं। संसार को बदलता है, शरीर बदलता है, सब चीजें बदलती है, दिखने वाली चीज है सब बदलती है। अरे बदलने वाले में नहीं बदलने वाला हरदम रहता, हरदम ना बने वो बदलता ही नहीं। संसार तो एक रूप रहता नहीं, परमात्मा दूसरे रूप में होते थे। कभी बड़ी बात है, परमात्मा बदलते ही नहीं, सब में समान है रहते। ये तो बदलते ही बदलते मिट जाता है, परमात्मा है जो बदल जाता है। मैंने पुस्तक पढ़ा है कि वो अभ्यक्त तत्व जो पता है, जो पता है। आप जाने तो है, न जाने तो है, आप स्वीकार करे तो है, न स्वीकार करे तो भी है, आप उसको माने तो भी है, न माने तो भी है। आपके मानने से कोई विशेषता हो जाए ये बात नहीं है, वो तो है ही। आप वहां मान लेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे, आपका दुख है, संकट है, हसर है, सब मिट जाएगी। संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, सब में परमात्मा परिपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ मेरी जिंदगी से हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु सब जगह है, सब जगह, सब समय में है, सब देश में, काल में, वस्तु में परिपूर्ण। ये भेद होता है, ये सब प्रकृति में और अभेद रूप से सब में परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, इस बात को आप मान लें, स्वीकार कर लें। देखो माता पिता है वो मानने का ही है, पिता को किसी ने देखा नहीं है, माता को देखा नहीं है, किसी को भी याद नहीं है कि मेरी माँ से मैंने जन्म लिया, किसी को याद नहीं है। क्यों मान ले जो अपने माता पिता को भी नहीं मानते, जानते नहीं, मानते हैं, जान नहीं चलते, जान सकते ही नहीं। तो संपूर्ण संसार के माता पिता को कैसे जानेंगे? परमात्मा को कैसे जानेंगे? अपने माँ बाप को भी जानते नहीं है, मानते हैं, मानते हमारी माँ है, हमारी पूजनीय माँ है, ये हमारे पूजनीय पिता जी है। जब अपने एक एक व्यक्ति के माँ बाप को भी हम मानते हैं तो संसार मात्र के माँ बाप को मान लो, मात्र संसार माँ बाप को ही है परमात्मा ही सबके। सर्वश्रेष्ठ सब कुछ में केवल आप मान लें, इतनी बात, कई बातें सीख रहे थे, एक बात ये भी सीख लो कि परमात्मा है, परमात्मा है मान लिया, फिर मानना भी नहीं जाएंगे, जान जाओगे, सोचा नहीं देते हो जनाई भगवान खुद ना देंगे, सोचा नहीं देव देव जनाई जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम हो जाओगे वही वासुदेव सर्व विषय महात्मा देवर वो जानेगा नहीं, सो जाने देते हो जनाई जना देंगे तो सर्वसुदेव सर्व सर्व वासुदेव कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, सीधी बात है, वासुदेव सर्व अनेक तरह की लीला हो रही है, तरह भगवान की लीला है, भीतर में ऐसी बात है कि जान लिया इस बात को स्वीकार कर ले, स्वीकार स्वीकृति पूर्ण हो जाएगा, केवल स्वीकृति कर ले पूर्ण हो जाएगा, केवल स्वीकृति भगवान है और है ही नहीं, वो मिटता नहीं कभी, ये जाना ये तो टिकता ही नहीं है, वो मिटता ही नहीं, संसार तो टिकता ही नहीं है, परमात्मा मिटता ही नहीं, वो अद्वैत है, सर्व सचामंदिर बहु नाम जन्म नामांते वासुदेव सर्वति, सब परमात्मा है, बहुत जन्म मानते जन्म में मनुष्य के बाद जन्म नहीं होगा, परमात्मा हो सब जगह जान लो फिर जन्म नहीं होगा, जन्म तो कारण गुण संगो से सदस्य जीवित हो, सदस्य जीवन में कारण है गुणों का संग, गुणों से अतीत परमात्मा सब जगह इसको जाना नहीं, गुणों में ही मिलती गई तो जन्म न होगा, है गुणों से अतीत तो सब में है, सत्य में इसे भी सात्व का बाबा सातु का राजस्वी सातु का राज मत भगवान से ही होते हैं, है भगवान भी हो रहे हैं, सबसे निरल है और सब में है, जैसे ये आकाश ये पोलाद सबके भीतर भी है बाहर भी है अंदर अपार है, आकाश बस सर्वगत नित्य आकाश भीतर सोच गए नित्य परमात्मा है, नित्य कभी कमी नहीं है, कहीं अभाव नहीं है, सबके भीतर बाहर परमात्मा परिपूर्ण है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, बहुत जन्मों के अंत में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान है, ये माम प्रपद थे भगवान की अस्थि शरणागति वासुदेव सर्व ऊंचे से ऊंचे चीज है, ये गीता के सिद्धांत से वासुदेव सर्वपति सर्वात्मा सुदुर्लभ सब परमात्मा है, केवल आप मान ले स्वीकार कर ले, केवल स्वीकार काम बन जाएगा, स्वीकार करना आपका काम है, कोई जाना भगवान का काम है, स्वीकार करना आपका काम है, क्यों है मैंने स्वीकार किया नहीं, इस बात से आपने दूसरा पद्धू चीज मान ली, इस बात से मानना पड़ता है, अगर दूसरी न मानते तो आपको माना ही नहीं पता, दूसरी चीज आपने मान ली इस बात सब परमात्मा है, ये जान लो कम हो जाएगा पूरा हो जाएगा एकदम, सबसे ऊंचा महात्मा है वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, वो सबसे दुर्लभ आत्मा, सब कहते विराजमान है, सब कहते विराजमान है। मैं तू ये नहीं है, मैं मेरा तू तेरा ये हुआ या उसका हुआ उसका, सब में परमात्मा है समान रीति से। कितनी सरल बात है, सीधी बात है, इस बात को मान लेना, स्वीकार कर दे, स्वीकार केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति कर लो। वो क्यों करनी पड़ी, आपने स्वीकृति करी नहीं, इसलिए भगवान ने स्वीकृति नहीं करी। अगर आप संसार को स्वीकार नहीं करते तो भगवान को स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी, आप सब की प्राप्ति होती, प्राप्ति है सबको, प्राप्ति हो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इस वास्ते स्वीकृति करना बाकी रह गया। अगर संसार को स्वीकार न करते तो परमात्मा स्वतः प्राप्त सबको स्वाभाविक, संसार दिख रहा है भगवान की जगह, संसार दिख रहा है, संसार को मानते हैं, ये अपनी मान्यता में संसार टिकता नहीं, संसार टिकता नहीं एक मिनट भी एक क्षण भी, वो एकदम क्षण बदलता है, वो पल्ले में बदलता है, सर में बदलता है, महापल्ले में जो होता है महासर में बदलता है, ये बदलता ही बदलता है, जागर नहीं बदलता, सुरभ नहीं बदलता, सब वो परमात्मा है जो एकदम सब जगह परमात्मा है, बड़ा सरल बड़ा सीधा, केवल स्वीकार करें। आप अक्षरों को सीखते हैं तो विद्या पढ़ जाते हो, अगर परमात्मा को मान ले तो महात्मा हो जाए, आप स्वीकार कर लो, बस केवल स्वीकृति, परमात्मा तो है ही, आपके स्वीकार करने से आपको मालूम हो जाएगा, स्वीकार न करने से आपको मालूम नहीं होता परमात्मा तो है, वह तो है ही सत्य स्वाभाविक, आप मानो तो न मानो तो, जानो तो न जानो तो, स्वीकार करो तो न स्वीकार कर दो, अब मानो तो भी है न मानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है न स्वीकार करो तो भी है, वो तो है, बस आप स्वीकार कर दो आपका कल्याण हो जाएगा, जो स्वीकार कर लेगा उसे कल्याण हो जाएगा। कितनी सरल सीधी बात है, सब जगह परमात्मा है, बहुत सरल बड़ी सीधी बात सब है परमात्मा, मान लिया परमात्मा है सब में, बहिरंतस भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी भीतर भी, और चर अचर प्राणी भी सब कुछ हुई है, वासुदेव सर्वम। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है, स्वाभाविक, आप स्वीकार कर लो, आप सदाचारी हो दुराचारी हो पापी हो पुण्यात्मा हो कैसे ही हो, आप जैसे वैसे याद मान लो, मानने के लिए सदाचार चाहिए, परंतु उसको मान लो सदा से हो जाओगे, सबसे परमात्मा है ऐसे मान ली, देखो ध्यान दो, सबसे परमात्मा है इसकी स्वीकृति में जितनी पवित्रता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगने वाले वह पवित्रता अरबों रुपये भी आप करके सबको ऊपर करो तो मिलेगी नहीं, बिना कोड़ी पैसे सब जगह है तो आप महात्मा हो जाओ, खतम बन गए, खतम खर्च करो तो मिलेगा नहीं, बिना कोई पैसे सत्या है स्वाभाविक, कितनी सरल है, कितनी सुगम है, कितनी ठीक बात है, परमात्मा है, सब में है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक निहाल हो जाओ, निहाल परमात्मा शुद्ध लगा ऐसा जानने वाला तो बताया भगवान ने अपने को बताया सुलभ तस्य हम सुलभ पार्थ और वैसे महात्मा दुर्लभ है ऐसा संत भी कहते हैं हरि सो प्रीत कर हरिशो हरिजन सो का हित जो भगवान के प्यारे हैं उसे हित करो हरि दे जगत देते हरिजन हरि दे स्वयं आत्मा सुदुर्लभ से हम सुलभ सबके लिए सुलभ और परमात्मा दुर्लभ परमात्मा सुलभ और सबके लिए स्वयं आत्मा दुर्लभ हमें ध्यान दिया करें परमात्मा तो सब जगह जहां आप चलो वहीं हो जाए परमात्मा जहां चाहे सब जगह नहीं मिलेंगे वासुदेव सर्वं सर्वात्मा दुर्लभा वो महात्मा हरेक जगह नहीं मिलेगा अरे परमात्मा हरेक जगह मिलेगा कोई देश में कोई काल में कोई वस्तु में कोई व्यक्ति में सब जगह परमात्मा सब जगह है परंतु सब जगह जानने वाला महात्मा नहीं मिलेगा और जानना आप मान लें केवल केवल मान लें स्वीकार कर लें वो महात्मा बन जाएगा आप स्वीकार कर लें वो आत्मा बन जाएगी केवल स्वीकार कर लें आप केवल कृपा करो इतनी बात मान लो स्वीकार कर लो केवल ये स्वीकार कर लो भगवान है सब जगह हमारे प्रभु हमारे प्रभु सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे परम को जानने वाले बहुत कम है तो महात्मा बन जाओगे महात्मा महात्मा के लिए दुर्लभ बताया ये भगवान को सुलभ बताया अन्य चेता सर्वम यो मां स्मृति नितिश तस्य हम सुलभ पार्थ अगर उसको जान जाए से महात्मा सुदुर्लभ कैसे भी लिख बात है कितने लोग बात है केवल इसको स्वीकार कर लें हम स्वीकार केवल स्वीकार समय परिपूर्ण है परमात्मा ये स्वीकार करना है एकदम इतनी कृपा करो तो कितनी बड़ी सुख बात है परमात्मा सुलभ है और मानने वाला दुर्लभ है तो आप ये मान लो आप माता बन जाओगे ये हरेक मानता नहीं है आप स्वीकार नहीं करते स्वीकार करो हाँ जैसे मैं कहा सब में है तो हाँ केवल हाँ सबके लिए सुलभ परमात्मा परमात्मा सुलभ सब आत्मा सुदुर्लभ भवन जाऊ आप केवल स्वीकृति केवल स्वीकृति परमात्मा है इतना स्वीकार कर लो मानव जन्म सफल हो जाएगा सत्संग सफल हो जाएगा साधन सफल हो जाएगा मानव जन्म सफल हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण